Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo? Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Dođite na valove Radija Pule. Vodimo vas na drugi put. Emisiju vodi gost urednik Boris Šuran. Drage slušateljice i dragi slušatelji drugog puta Radija Pule, evo nas ponovo u emisiji. Prošli put smo razgovarali s gospođom Gajski Lidijom o farmaceutici, o medicini. Mnogi su se javili i pitaju kada ćemo moći ponovo slušati, gdje možemo slušati, pa bi za vas koji niste imali priliku čuti prošli put emisiju, samo želio ponoviti. Znači, sve naše emisije nalaze se na blogu i dovoljno je utipkati drugi put radio kao jednu riječ, .blog.hr. Tu ćete naši sve naše emisije, pa tako i prvi dio razgovora sa gospođom Gajski, odnosno u Google možete upisati dvije riječi drugi put i tamo će se ponovo pojaviti sve naše emisije koje jednostavno možete preslušavati. Živimo u dinamičnom i brzom vremenu interneta, informacije se brzo razmjenjuju, pa tako i informacije koje kruže, koje govore o tome što se događa u farmaceutici, što se događa u medicini. Možda i taj internet može biti jedan od alata koji nam može omogućiti da donosimo prave sudove i da sami odlučujemo svojom glavom. Evo, Mirjana je imala priliku doći do nekih novih informacija koje se nastavljaju na ovaj razgovor što smo imali sa gospođom Gajski, pa će sada s nama podijeliti. Dobro večer, poštovani slušatelji. Kaže Boris, internet je važan, naravno da je važan, važni su i naši e-mailovi na koje svakodnevno stižu nekakve poruke, neke su vrlo zanimljive, a posebno mi je bila zanimljiva poruka koju sam nedavno dobila, a tiče se, odnosno riječi o kaznenoj prijavi zbog izazivanja pandemije svinjske gripe, koju je podnijela austrijska novinarka Jane Burgermeister. Ona je to još podnijela 8. travnja državnom tužiteljstvu u Beču, prijavu protiv Baxtera, to su farmaceutske tvrtke. Dakle, Baxter AG, Baxter International i Avir Green Hill biotehnologija zbog razvijanja proizvodnje, rasparčavanja i oslobađanja biološkog oružja za masovno uništenje u Austriji između prosinca 2008. i veljače 2009. I to s namjerom izazivanja globalne pandemije virusa ptičje gripe. Ova novinarka otišla je korak dalje i upozorava kako je na pomolu najveći zločin u povijesti čovečanstva, pa je odlučila uložiti i kaznenu prijavu američkom FBI-u protiv Svjetske zdravstvene organizacije, Ujedinjenih naroda i nekoliko visokih vladinih i farmaceutskih dužnosnika zaduženih za cijepiva, i to uz optužbu za planiranje masovnog ubojstva. Ova će novinarka na američkim sudovima tražiti sudsku zabranu protiv obaveznog cijepljenja protiv svinjske gripe. Naime, njezina je tvrdnja da na ovaj način, kad se u jednoj državi proglasi obaveza cijepljenja, da je to s druge strane smanjivanje ljudskih prava, jer onda više čovjek sam ne može donijeti odluku o sebi, o svom zdravlju, hoće li se cijepiti ili se neće cijepiti, nego je to obaveza. Bila je aktualna i emisija Na rubu znanosti, u kojoj je gostovala ova novinarka austrijska, i tamo je u emisiji sa puno činjenica, sa puno podataka govorila o cijeloj ovoj priči, o bioterorizmu koji po njoj potiče grupa američkih bankara, ta Svjetska zdravstvena organizacija i asocijacije kao što su Ujedinjeni narodi i NATO, koji žele stvoriti svjetsku vladu, a NATO u okviru svog djelovanja želi stvoriti svjetsku vojsku. Evo, ove informacije koje nam je Mirjana sad podastrla, a prenijela zapravo od novinarke austrijske, ostavljaju jako puno prostora za promišljanje, razmišljanje. Naravno, nećemo donijeti konačne sudove, ali vrijedi imati na stolu što više informacija i biti kritičan prema svemu, ne prihvaćati dogmatski ono što gledamo s jedne strane, sa ono što kažu nekada, svaki novčić ima dvije strane. Prema tome, uvijek poslušati kako zvoni sa oba dvije strane, a sad ćemo poslušati i nastavak razgovora sa gospođom Gajskim. Hoćemo nastavak razgovora u kojem je sudjelovao i naš drugi gost Erol Čurt, koji je postavljao vrlo zanimljiva pitanja, jer on je pročitao knjigu, dakle ušao je u suštinu priče, pa je mogao biti i malo temeljitiji od nas. Mi smo ostali na razini ja svog novinarskog posla, a Boris ekonomije i filozofije. U ovom dijelu razgovora poslušajte pažljivo, jer gospođa Gajski objašnjava, odnosno iznosi tvrdnje o tome kako je znanstveni rad postao roba, kako privatni sektor ovladava znanošću i to čini zato da bi stvorio profit za sebe, pa tako postoje profitabilne bolesti, lijekovi koji se i ne trebaju koristiti. I prema toj priči o konceptu faktora rizika, dakle svako od nas u nekom razdoblju svog života dolazi u nekakav faktor rizika, da li zbog visokog tlaka, šećera ili nečega, pa bi to onda značilo da su većina ljudi iznad 60. godine spremni za farmaceutsku industriju i zaključak, da postanu njihovi zaključak, konzumenti. Profit tržište farmaceutske industrije je neograničeno, samo treba promijeniti kriterije bolesti. Eto, sad poslušajte razgovor. Drugi put. Mi imamo masu primjera da je farmaceutska industrija kao jedna od najjačih industrija u biti zarobila i zakonodavnu vlast i izvršnu vlast, pa i pravosuđe. Obitelj Bush je direktni izdanak farmaceutske industrije, kao i mnogi oko njih, pa i u današnjoj administraciji, dakle Rumsfeld, Donald Rumsfeld je jedan koji se najčešće spominje u tom kontekstu. Imamo i primjer od prije 20-30 godina u Njemačkoj, dakle gdje je farmaceutska industrija u stvari stvorila kancelara Helmuta Kohla i u njegovo, ona ga je školovala s tim ciljem, dovela ga na poziciju kancelara i u njegovo doba njemačka farmaceutska industrija je postala najveći svjetski izvoznik lijekova. Meni je zanimljivo to što liječnici, znači koji su ti koji bi nas trebali liječiti, podlegli svim tim čarima tih seminara, raznih sitnih kongresa, poklončića, putovanja po svijetu pod nekim znanstvenim istraživanjima, u biti sve se svodi na neki mito i korupciju. Na fini način, ako lijepo se provuče. Sofisticirano malo. Malo sofisticirano, ali na kraju, da što kažu, ni sami liječnici ne znaju što im se događa. Jer kada 3 puta primiš lijepi poklon, 5 puta, 10 puta, ti onako lagano, podsvjesno počinješ već reći, pa da, vjerojatno, to je normalno. To s druge strane, pripada. I taj lijek je vrlo simpatičan, pa šta, ako već moram izabrati, valjda ću izabrati taj lijek. Izvinjavam se, meni je najzanimljivije taj dio što ste bili govorili o apsolutnim relativnim brojkama učinkovitosti lijekova. Pa ako vam možete malo kratko o tome samo reći. Mogu li samo da se nadovežem na liječnike? Dakle, ja, evidentno da postoji korupcija. Međutim, o korupciji možete govoriti onda kad je onaj koji prima novac ili neku pogodnost svjestan toga da je korumpiran. Ja tu baš nisam sigurna da bismo na taj način mogli liječnike praktičare ili farmaceute praktičare označiti. Ja? Naime, zbog toga što oni u biti nemaju uvide u to da su korumpirani. Oni doista misle da pišu dobre, korisne i kvalitetne lijekove, jer su naprosto na taj način educirani. Oni nemaju uvid, kao što ni ja nisam imala prije nego što sam počela istraživati, da se radi vrlo često o beskorisnim pripravcima i o pripravcima koji su puno skuplji da posjedujemo puno jeftinije, a jednako djelotvorne pripravke. Tako da je tu u pitanju u biti manipulacija, mada bi se svaka od liječnika praktičara trebao zapitati ko u biti plaća na koncu konca ta njihova putovanja i te poklone. Problem leži u struci na višim razinama, dakle u kliničkim našim autoritetima, to su naši klinički profesori koji su i znanstvenici i edukatori i profesionalaca i javnosti, koji su savjetodavci u državnim službama, u saborskom odboru za lijekove, u HZZO, u agenciji za lijekove. Dakle, to su ljudi koji znaju o čem se radi, jel, za razliku od običnih liječnika, i koji su se sasvim svjesno stavili u funkciju privatnih poduzeća, kao i političari. Jel, političari imaju dužnost da imaju neovisne savjetnike, da školuju neovisne savjetnike i neovisne stručnjake, međutim, oni to ili ne žele ili takve savjetnike ne slušaju. Prema tome, sukob interesa, njegovo sjedište, bi rekla, je u stručnoj eliti, u stručnom establishmentu i u zdravstvenoj politici. A ovo drugo je bilo pitanje vezano uz učinkovitost lijekova, njihov apsolutni relativne brojke kojima ste dosta tome govorili. Da. Pa to je jedna od najvažnijih manipulacija na razini medicinske znanosti, dakle tih kliničkih pokusa. rezultati kliničkih pokusa, a danas vam se to je vrlo interesantno, dakle putem farmaceutskih predstavnika i na razno raznim našim predavanjima i tim kvazi edukativnim skupovima, ja bih sad već rekla, ne prodaju biti lijekovi i ne nude lijekovi, nego kliničke studije, jel? I to je isto jedna od tih zločudnih transformacija modernog doba, da je znanost, odnosno znanstveni uradak naprosto postao roba. Jel? Mi danas u ambulantama primamo farmaceutske zastupnike koje dolaze sa kliničkom studijom, ne sa kutijom lijeka. I jer je klinička studija, odnosno znanost, postala sredstvo, marketinški alat za prodaju lijekova. Znači treba ovladati znanstvenim kontekstom da bi se onda apsolutno mogao prodati lijek. Moja je teza dakle da je ovladavanje znanošću od strane privatnog biznisa u stvari najisplativiji i najprofitabilniji poduzetnički pothvat kojem se domislio privatni biznis. Što se mi toga nismo sjetili? Ajmo reći da je ovu emisiju znanstveno potvrđena sa toliko i toliko istraživanja. Ne, meni je dosta zanimljivo to što se obično ide u pravcu razvoja lijekova za one bolesti koji su, što ste vi nazvali, profitabilne. One bolesti koje nisu profitabilne. Koje postoje nema, i profitabilne bolesti. Postoje profitabilne bolesti. To će nam gospođa Gajski vjerojatno bolje objasniti s obzirom na njeno zvanje. Znači ono ko neko može platiti. Znači dijelovi zemlje, Afrika, ne znam, Indonezija, Indija, imaju vjerojatno puno više bolesti koje niko ne liječi jer nema ko platiti. Evo RL, kakva je situacija. Ekonomist, ti i ja, mi krivi za sve, a sad ispašće da su liječnici krivi. Ajmo sam prebacit ću mi lopticu. Recite. Pa i u ekonomskoj struci, kao što znate, ima puno manipulacije. Dakle, ima puno naručenih istraživanja. To je u stvari jedan obrazac općeniti. Ponašanja današnje civilizacije. Da. Dakle, struka i znanost je postala vrlo upitna i moramo tu u stvari imati puno rezerve. Samo da se vratim na one relativne postotke. Dakle, farmaceutski predstavnik dolazi liječniku u ordinaciju i nosi kliničku studiju upakiranu u jedan zgodan u obliku zgodnog marketinškog šarenog materijala u kojem vidite debele strelice ispod kojih piše 30%, 40%, 50%. Dakle, dolazi se sa jednom tezom da lijek smanjuje šansu za infarkt, moždani udar, prijelom kostiju za 40 ili 50%. Ono što liječnici ne znaju, jer oni dobivaju u stvari samo ovaj jedan jedini podatak, jer ne znaju da je iza tog relativnog postotka stoje vrlo skromni apsolutni postotci. Dakle, šansa da se u kardiovaskularnih bolesnika šansa za infarkt spusti sa 4 na 2,5% godišnje. Jel? Recimo, dakle, to je tih 30%, a među zdravima, jel? A to je ovaj sad prelazak među zdrave, jer su potrošeni bolesni ljudi, tako će šansa recimo godišnje uz neki lijek za kolesterol ili za tlak biti smanjena sa nekih 0,8 na 0,5% godišnje. Dakle, to je tih 30-40%. To su prave brojke. Brojke za osteoporozu su još strašnije. Dakle, iza podatka o relativnom smanjenju šanse za prijelom kosti od 50% godišnje leži apsolutni broj od smanjenja sa 0,4 na 0,2% šanse za prijelom u godini dana. Drugi put. Znači sve se svodi na kraju natrag na ekonomiju, marketinške djelatnosti, prikazivanje podataka na fini način i onda doktori, malo liječnici podlegnu svi tim slikama i podacima koji lijepo zvuče, onako niko, a loši su statistici, da, a niko ne čita dole ona mala ona slova najmanje printana, tako da na kraju ispadne ako i koju ekonomiju, ako dobro prodate, imat ćete ovaj tu lijek koji će liječnici nudi dalje. Ovo što ste rekli i na što se sad nadovezao Erol, 0,2%, odnosno sa 0,4 na 0,2. A kad bi onda čitali ono što se odnosi na nuspojave koje djeluju, pitanje je što one stvaraju. Znači, za dobiti taj pokazatelj od 0,4-0,2%, pojavljuje se brdo nuspojava koje onda opet traže neke nove lijekove, tako da je perpetuum mobile farmaceutskoj industriji definitivno otvoren i stalan. Apsolutno, taj podatak dakle je nalaz znanstvenog istraživanja. Tu treba ukalkulirati elemente koji još dodatno smanjuju vrijednost tog lijeka, to je ovo što ste vi rekli, nuspojave. Činjenica da se ne procjenjuje kvaliteta života na toj terapiji, jel, koja je nepodnošljiva često, recimo inzulinska terapija smanjuje bitno kvalitetu života, da se ne kalkulira pristranost koja je već ugrađena u ova istraživanja koja su redom financirana od privatnog sektora, dakle tu je faktor pristranosti 4 do 5, znači lijek isti, ako ga testirate novcem njegovog proizvođača, ima 4 do 5 puta veću šansu da se pokaže djelotvorniji, isplativiji, sigurniji nego kad bi ga financirao neki drugi, recimo javni novac. Prema tome, u ovom konkretnom primjeru kod lijekova za osteoporozu praktički ovu djelotvornost možemo zanemariti i anulirati. Da. Možda ti lijekovi više djeluju na placebo efektu, pa onda recimo moja mama redovito uzima lijekove za osteoporozu i kad sam pokušao objasniti da ne troši tu svoju penziju koja nije baš neka, ona je objasnila da to njoj djeluje, da ona to osjeća, pa onda razmišljam o tome da je zamijenim sa običnim tu tik-tak bombonima. Pa ja vas podržavam u to, mislim da je to dobra ideja. Naime, placebo je nemoguć na području preventive. Znate, o placebu mi možemo govoriti ako postoji konkretna tegoba. Ja? I tu u biti i nema puno spora oko primjene lijekova. Ja sam uvijek zato da se lijekovi primjenjuju u situacijama kad oni pomažu evidentno, olakšavaju tegobu i liječe bolest, recimo antibiotici. Problem je upravo na ovom terenu preventive, dakle s kojom idejom se nama daju lijekovi za osteoporozu? Sa idejom da spriječe neki prijelom u budućnosti, jer osteoporoz sama po sebi ne stvara nikakve smetnje. Ja? Dakle, tu je i čak i taj učinak placeba koji je, mislim, dobar i legitiman i trebalo bi ga iskoristiti, ovo dolazi u pitanje. Ja? A to je osteoporoza, dakle, jedan od tih mehanizama o kojima ste vi pričali, dakle, jedan od modela kojim se od zdravih ljudi stvaraju bolesnici. Dakle, radi se o ljudima koji nemaju nikakve smetnje, ali ako vi zdravlje poistovetite s mladošću, a bolest sa starošću kao što je učinjeno u slučaju osteoporoze, onda smo svi iznad 50 bolesni i treba nas liječiti. Ja? Drugi model vam je rizični čimbenici. Dakle, tu je ismišljen kolesterol kao rizik za danas sutra srčani udar, visoki tlak za moždani udar, visoki šećer za otkazivanje bubrega, amputaciju, sljepoću, dakle sve ono što nosi dijabetes. Dakle, konceptom faktora rizika kojih onda, dakle, te parametri još dodatno ispustite, dobivate ogromnu količinu ljudi koja je podložna farmakoterapiji, to su potpuno zdravi ljudi bez ikakvih tegoba. Danas već po statistikama nekih 70-80% ljudi iznad 65 godina u razvijenom svijetu ima indikaciju za barem jednu kardiovaskularnu preventivnu farmakološku intervenciju. To su ogromne populacije ljudi. I za puno kutijica lijekova u ormariću. Apsolutno. I dakle, još da spomenem još jedan model, a to je model cijepljenja. Dakle, kako zarađivati na zdravima? Cijepljenje. Baš me evo zanima taj dio oko cijepljenja. Imam kćerkicu, 8 godina ima Stela, ide u školu, zdrava je, ništa je ne fali. I da bi zadovoljila neke uvjete kod upisa u školu, mora sva silna cijepljenja obaviti. Cijepi se za neke bolesti koje su davno već iskorijenjene, niti se ne spominju, a u biti nisu toliko ni opasne ako ih i dobije. A s druge strane, upitan je to cijepivo, znači njegova djelotvornost, s obzirom na sve sastojke koje sadrži. Točno, ja sam također vidjela grafikone koji pokazuju pokretanje pobola od ovih bolesti zbog kojih se naša djeca već desetljećima cijepe. Dakle, riječ je o difteriji, tetanusu, hripavcu, ospicama. Grafikoni pobola pali su u stvari prije nego što je počelo masovno cijepljenje. Dakle, negdje krajem 40-ih. Tek tada je krenulo cijepljenje. Ja imam osjećaj da recimo sa poliomijelitisom napravljena korist sa cijepljenjem. Dakle, ja vjerujem da je tu to cijepivo imalo neko svoje mjesto. Za ova druga cijepiva nisam baš jako sigurna. A naročito ne za ova cijepiva koja nam se u najnovije vrijeme uvode. Mi smo pred 10 godina dobili cijepljenje protiv hepatitisa B za adolescente, koje je vrlo problematično. Riječ je o bolesti koja nije takav javnozdravstveni problem kakvim nam se prikazuje, koja je ipak rezervirana za određene rizične grupe. Prije nekoliko godina to je cijepljenje pomaknuto u novorođenačku dob, što je vrlo, vrlo diskutabilno. Dakle, ulaziti sa antigenim materijalom u jedan nezreo imunološki sustav koji nama je potreban za cijeli život da nas brani od infekcija, od tumora, je vrlo problematično. I danas se neke imunološke bolesti, pa i bolesti poput autizma, dovode u vezu sa tim cijepljenjima. HPV cijepivo, dakle, potpuno nepotrebno. Cijepiti čitave generacije djevojčice s tim cijepivama što nam se sad najavljuje, u stvari je apsolutno nepotrebno. Cijepljenje od obične gripe je također vrlo upitno. Riječ je o tome da ono ne mora biti i najčešće nije 100% djelotvorno, odnosno djelotvorno smo možda 50%, a za rizične skupine, radi nepodudarnosti, radi teške predvidljivosti virusa koji će doći te sezone za koje se cijepi, A što se tiče rizičnih grupa za koje se to cijepljenje preporuča, to su kronični bolesnici, stari ljudi i tako dalje, treba znati da je to cjepivo u tih ljudi puno slabije djelotvorno nego u zdravih. Tako da je veliko pitanje, treba cijepiti. U ostalom, gripa je bolest koja će nas zakačiti, recimo to tako, u jednom u 10-15 godina, odležat ćemo 3 dana i Bože moj, mislim, relativno zdravi i mladi, pa i stari zdravi ljudi će to preboljeti za 3 dana i bez ikakvih posljedica. Drugi put. Čuo sam jednu, da li je laička ili ne, tezu koja kaže kad se razbolimo, to je pokazatelj da je našem organizmu potreban odmor, da mu je imunitet pao, a mnogi drugi načini se mogu prije toga primjenjivati, od zdrave prehrane do kvalitetnijeg života, i umjesto da nas se educira kako da zdravo živimo, kako da nam se počinje servirati, proizvoditi zdrava hrana, ali to očito ne ide, to nije u funkciji profita. Prema tome, opet se vraćamo na polaznu tezu, mi živimo u funkciji profita. Kako živimo, koliko dugo, kojom kvalitetom, sve to definirano funkcijom profita. A vratio bi se opet na ono početno. Orwell je pričao o totalitarnim državama, Huxley je pričao o totalitarnim državama. Ovo sve što i vi sad spominjete u konkretnim primjerima, ovo me jako asocira na jednu totalitarizam na djelu. Jer nas niko više neće pitati, Erola neće niko pitati hoćeš li ti ili ne svoju kćerkicu cijepiti. Moraš, jer ćeš biti izopćen, a morat će ti reći država. A država, sad smo povukli liniju profita i onda nam je jasno preko političara kako dolazi logika do profita. Prema tome, profit će cijepiti našu djecu. Mene sad zanima, gospođo Gajski, jeste li vi, nakon što ste napisali ovu knjigu, imali kakvih reakcija u smislu da vas se počelo i vas etiketirati, i kakav je za sad odaziv vaših kolega, znanstvenika, liječnika? Pa tu postoje dvije vrste reakcija. Javnost, odnosno laici, su reagirali fenomenalno, ja bih rekla, iznad svih mojih očekivanja, i to svi redom pozitivno. Dakle, ja dobivam i telefonske pozive i hrpe mailova. Zove me se, evo i upravo sad je u tijeku jedna moja mala turneja po Istri sa predavanjima u knjižnicama. Dakle, obični ljudi, pacijenti, potencijalni i stvarni, smatraju da je ovo relevantna tema, da je ona bitna i da ju je trebalo otvoriti i o tome početi razgovarati. S druge strane, struka šuti. Pritom sam je, nisam ja i nisam očekivala neke pozitivne reakcije od strane stručnog establishmenta, jer su oni izravno prozvani u mojoj knjizi. Međutim, očekivala sam da će kolege biti zainteresirani barem da čuju o čem govorim i pišem. Jer da meni neko eto stavi bubu u uho da ne radim dobro svoj posao, da nemam uvide, da činim štetu, ja bih bar došla poslušati šta taj ima reći. Međutim, predavanja koje sam ja pokušala organizirati u domovima zdravlja u Zagrebu, naprosto sam vrlo brzo od njih odustala, nije bilo gotovo pa nikakvog odaziva. Prema tome, liječnici o tome ne žele čuti i znati. Što je tu posrijedi, vrlo, ja bih rekla, jedan složeni sindrom u kojem ima koje čega, možda čak i najmanje ove osobne koristi. Ja bih rekla da naprosto ovaj naš sustav je doveo liječnike u situaciju da oni sve manje razmišljaju o tome što rade, kako liječe pacijenta, hoće li ga izliječiti ili ga neće izliječiti. U prvi plan došli su neki drugi prioriteti. Liječnici obiteljske medicine dovedeni su u situaciju sa zakupom da razmišljaju o održanju ekonomskom čisto svoje vlastite ambulante, o tome hoće li moći platiti režije, sestru, hoće li im krepati kompjuter, klima, kako će to popraviti. Oni funkcioniraju na način da zadovoljavaju HZZO, ravnatelja, ministra. U cijelom tom sklopu pacijent u stvari dolazi na kraj te ljestvice prioriteta i postaje u biti nebitno jel doktor njega liječi ili ga ne liječi, kako ga liječi. I to mislim da je to u stvari presudno, uz ono inerciju, jel, nedostatak vremena, strah od novina, jel, dakle ovo što ja govorim, a to je da je osteoporoza praktički izmišljena bolest, da je kolesterol praktički izmišljena bolest, zvuči, moramo priznati, malo dramatično, neobično, da, vrlo neobično, i prva asocijacija je ova naša kolegica je prolupala, jel? Da, da. Međutim, kad vi takve članke, a ja sam u liječničkim novinama objavila upravo ove članke o temama koje sam spomenula, a liječničke novine su strukovno glasilo, dakle naše komorsko glasilo koje dolazi na kućne adrese svih doktora u Hrvatskoj, i kad vi na takve članke ne dobijete nikakvu reakciju, onda se čovjek mora doista zamisliti ko je tu lud i što je tu posrijedi. Ja? Gospođo Gajske, ste vi svjesni da ste vi hrabra osoba i da takvih osoba nema puno. Ja znam liječnika i liječnica koji to što vi pričate podržavaju, ali nisu hrabri. Jer establishment je taj koji ih plaća. Oni ne žele ulaziti u takve razgovore da ne ostanu bez pacijenata, još uvijek procjenjuju da više pacijenata je mainstream, da će tamo ostvariti, a onda neki imaju kod kuće djecu, neki imaju kredite, tako da se opet vraćamo na ovu ekonomsku uvjetovanost. Tamo smo rekli korporacije su uvjetovane profitom, a ovdje dohotkom koji je vezan na preživljavanje. I sistem je taj koji meni pruža osnovne uvjete i ja moram paziti da ne uvrijedim sistem. Što kaže Mišak, ne znamo koliko će te emisije naše ići još u eter. Drugi put. Meni je dosta zanimljivo to da sam baš čitao neki dan na teletekstu da Luka Rajić se vraća u Hrvatsku i da otvara tvornicu farmaceutskih proizvoda. Znači, možda se nazire... Slišam poslovni čovjek. Možda se nazire kraj recesije u Hrvatskoj, pa ćemo se svi okrenuti prema farmaceutskoj industriji. Tržište je široko. Kad moja mama koja je penzioner ima manje od 2000 kuna penziju, a ima punu ladicu tableta i ona si to može priuštiti, onda si vjerojatno i svi možemo priuštiti, pa samim time od razlog PDV-a i ostalih nameta napunit će se državna kasa, pa će to funkcionirati. Mislim da će biti krasno, dobro. Ja bih samo za kraj još jedno pitanje, gospođi Gajski, idete li dalje sa vašim istraživanjima, hoće li biti novih knjiga na ovu temu? Pa ja ću za sad zastati sa pisanjem. Naime, knjiga je, u knjizi je ispričano više manje ovaj čas sve što sam imala za reći. Moja ideja je da dalje jednom vrstom aktivizma ovog tipa, dakle govorenjem u javnosti, širim te informacije, jer knjiga, moram priznati, je dosta stručna. To je debela knjiga od 450 strana sa gotovo 1000 referenci, dakle znanstveno recenzirana. To nije knjiga za lajke, naročito ne za lajke od možda skromnijeg obrazovanja. Prema tome, moja ideja je da širim informacije na ovaj način, putem medija i nastupima i predavanjima, i da reagiram na priče koje će nam donositi svakodnevica, a vidimo već da će toga biti sve više i više. Gospođa Gajski, u ime Mirjane, Erola i moje osobno, ja vam se najljepše zahvaljujem što ste bili gost u našoj emisiji. Vrata drugog puta su vam uvijek otvorena i vjerujem da ćemo se još koji put slušati. Hvala lijepa što ste me ugostili, bilo mi je zadovoljstvo. Drugi put. Razgovor, vjerujem da je bio našim slušateljima zanimljiv kao i onaj prethodni, onaj prvi dio razgovora. Evo, gospođa Gajski je kazala da će sada ona svoje aktivnosti, neće više pisati knjige, nego će držati predavanja ljudima. Jesu li ljudi spremni za ove sve priče? Pa ono što se sad događa je zapravo ono što u majanskom kalendaru zovu kraj vremena. Naime, promjene se događaju, kraj vremena možemo shvatiti samo i metaforički. Uvjetno. Naime, promjene koje se danas događaju, gledamo, mi smo prije tjedan dana govorili sa gospođom Gajski koja se ovdje pojavila iznenada. Nakon toga imamo emisiju Na rubu znanosti koja opet govori na istu temu. Informacije dolaze preko interneta, tržišne informacije i slobode razmišljanja se na taj način umnožava, povećava, ali velikom brzinom se te događaju promjene. I moj je doživljaj da smo u vremenu koji ruši dogme. Ovo vrijeme bi se polako moglo zvati vrijeme rušenja i umiranja dogmi kao načina razmišljanja koje je dato i zabetonirano. Mi danas razgovaramo o jednom, neki zovu teoriji zavjere, ali mi razgovaramo o jednom sasvim drugom načinu razmišljanja o kojem prije 5-10 godina nitko se ne bi usudio pokrenuti tužbu protiv takva razmišljanja i tako. Međutim, ono što bi možda nakon svih ovih razgovora o medicini, farmaceutici, o cjepivima vrijedilo zaključiti, ne želeći da i mi budemo dogmatični, reći našim slušateljima, otvoreno je područje razmišljanja, ne moramo više misliti jednoumno, sad imamo više informacija, da li ćemo se cijepiti ovisi o našem kritičkom zdravom razumu i odgovornost će biti samo na nama samima koji ćemo donijeti odluku za ili protiv cijepljenja danas. Da, razmišljala sam malo kako će ljudi reagirati na ove naše priče i o tome što si sada ti spomenuo dogme, zašto ljudi ostaju u dogmama. Zato što čovjek je ono najbitnije o čemu razmišlja, a to je održati svoj život. i svaka promjena zapravo je na neki način rizik od onoga što će doći. I ljudi zbog toga više vole zadržati status quo, dakle ostati u onome što mu je poznato, što je već isprobano, što je već vidio kako utječe na njegov život, nego sebi ostaviti mogućnost da eventualno ostavi prostor za ulazak nečeg novoga, da on pogleda na drugačiji način na neke stvari. I zato bih htjela reći ljudima da ne mora nužno značiti da promjena, dakle da rušenje dogmi će donijeti nešto loše za njih. Biće drugačije, u svakom slučaju će biti drugačije. I ono što su naši gosti naglašavali u više navrata, od Lidije Gajski pa i doktora Pavune, oni su rekli, živimo na kraju jednog vremena, to treba uzeti u obzir. Jer kada živimo na početku nekog vremena, onda mi počinjemo stvarati dogme. To novo vrijeme stvara svoje dogme, to su nove dogme. Mm-hmm. Međutim, kada one se potroše, a ovo vrijeme pokazuje da je potrošeno, onda te dogme postaju kočnica i one ne dozvoljavaju više rast. I kažem još jedan put, počnimo razmišljati. Toliko za večeras, nastavljamo našu emisiju Drugog puta i mislim da će to biti na liniji ovoga što smo sada otvorili, da ne kažemo Pandorinu kutiju, ali mnoge stvari koje su ostale nedorečene, koje se sad otvaraju, mislim da ćemo u nastavku razgovarati i sa Erolom i sa našim novim prijateljima koji će se uključiti u emisiju. Do slušanja.